گران مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبانی صحیب دا دور تفسیر قرآن دا 55 نمبر کسد چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی 25/8/2007 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کسد این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 من فتحات کم مؤمنات دوینزو ساسو مسلمانانونا من فتحات کم مؤمنات دوینزو ساسو مسلمانانونا یعنی بیا خد آدا چیز مسلمانی وینزی سر نکاو کا که مسلمان نی احلی کتابی نوم سر جائز دا خواولاد آدا چی وینز دی او مسلمان نی واللہ آلم بی ایمان کم اللہ پوده پی ایمانو نستاسو بعض کم من بعض ان زن استاسو ند زنو ندی فان کی اون نا بیزنی آلی ان نا نکاو کئی دی زنانو سرا بیزنی آلی ان نا پی اجازت دا مشرانو دی پی اجازت دا مالکانو دی دا مالک اجازت بانی پی نکاو کا واتو اون نا اجورا اون نا اوور کئی دی تا محرون دی بالمعروف دی شریعت مطابق محسنات غیر مصابحات چیوی دی پاک لمنی و نوی دی بد لمنی محسنات قید کرایستون کی دی لرا محسنات شیدی دا زنانا پاک لمنی مغیر مصابحات نریشی بد لمنی ولا متخذات اخدان آنوی یار باشنی پلٹ یارانی نیون کی پلٹ یارانا دل تموراد وی آغا دا چی نکا اتڑی او گواہان پکی نی او پلا رو مورت ندی نکانا خبر نی خبر بانے پوئی گی کنو پوئی گی امک کی چرتا کی دلتا داغر آگلی وا جینے اوزان سر ایچے کمدنو علک راوستے ہو تا پوسو نے اکڑیو آنو دلتا ورطویلو چیزا دا پنچیر والاو شاگر دے نو دلتا خلکو توی چیزا پنچیر نے راو لے گلے ماں پنپیر نه را لګلې موږ له نکاح تړي قارونه د خدایو زه په هغه غرض باندې سبقونه میولې چرته کې بیان وتلو ما زوم تلوم او دا د خدای غلط احسان ته ګوره چې زمون کور و ټول کال کې چې د جرنده نشي او په هغه غرض باندې جرنده او هم تقریبا لس دولس منټو له جرنده ډیر وخت لوم نه آی راغلی د کور خواته را رسیدلی دي نو مې بیا تلو ګلزار مفتي صاحب پسې هلته هغه ته موږ ته پته موږ د دې نشو تړلې وې زی دلته نه نو آغا هم دلتا نراغلیو بیا با خبر شیو وی چه دا غزای تلللی اوزان سره چه کمدنو دا کیمری والاو دا دکان نا الگ بوتو وی منگ پا عدالت که کورٹ میره چکو او عدالتی نکا تڑو منگ لده فلم جوڑ کی علتا منگ سره او لیگا نو آلک که زان سره موٹر که که ناو او لڑل غرط او تختا والکو علتا که چه کمدنو بربن فلم جوڑاو الگ وطای دا الگ تاوی دا منگ لجوڑ کا ویزا دا کارونه نو کوم دانه جوړم تاسو خو ماته بل سی ویلو دا اوس بل سی دی الګ پاک ځای کې وجه پاک ځای کې غالک وجه دا ها او زمانه را و غالک بیا غالک اندل تک راغلو مه ماته خو پته نشته دی مفتی سه په سیم بیا تلو ځای په ځای ګرځیدلی غریبان ډیر راځي پاس بیا غالک پغره کې پیدا شوه پغره کې بیا پیدا شوه دا د انجیوز دینه کوي دا د انجیوز دینه کوي او دا د اسمان نه نوی را غورځیدلی دا ردی علاقو د پښتنو جینا کوي پښتنو جینا کوي خو څه وکي کوای چې الګه کا رښتیا وای نو خلیله د سړی مالوچ راځي بیا وې دا وې دا وې الګه خدا د کنه چې نارینه او زنانا هغه به حیا کوي نو مور کو الله سپلاسو کی کنه مور کو الله سپلاسو کی سباو بیا خپای الله سپمروړینو ولا متخذات اخدان نو یار باشنی معنا مې وکړه کنه یار با شنو نو مراد دا چې نکاح اوتړي او گواهان پکینی او نیو نیو انکی پټو یارانو لا خدن اغه یار ته ویل کیږي چې سړی په نو مغستو باندې شرمیږي اغه یار ته خدن ویل کیږي والا متخذات اخدان فایدا اوسنه نو هر کلا چې دای په نکاح کرا اوسره شوی قید کرا اوسره شوی فاینه ته نه به عاشتن نو کرات له خپل په زنا سره پاله نه نصف مال المصنات نو پدی وین زبان ده نیم ده آغی سزا علال محصانات چه آغا ده پا اصیلو بانده چه پا اصیلو لسل دوری دی نو دیل پنزوز دی خواده کرده لخو رجم نه او رجم نمیگی نه نو ده ده پارا پا پنزوز دوری ده ده پارا رجم نیشته ده منال عذاب ده سزا نه ذالکا لمن خشی علانتا من کم ده ده پار ده آغا چا چه یریگی علانتا ده زنانا من کم دستا سنام چه یریگی چه زنا که واقعشم نو وین زی سر ده نکاو کی وان تصبروا خير لكم او صبر کول تاسو بهتر دي تاسو لام چې وین زی دي نکانه د صبر خده ځکه نه سب بغړ ور شي والله غفور الرحیم او الله ر بخون کې مهربان یرید الله له بین لکم ترغیب احکامات تا اب اراده کې الله چې بیان کی تاسو تا ویا دیکم سنن الذین من قبلکم او خی تاسو تا طریقې دا کسانو چې مخکې تاسو نو او مهربانی وکې په تاسو باندې والله علیم حکیم الله ر په حکمت والا والله یرید الله اراده کوي ان یتوب علیکم دا چې مهربانی وکې په تاسو باندې و یرید الذین اراده کوي آکسان یتبعون شهوات چاغی روان دي د نفس مزو پسې روان دي د نفس خوندونو پسې و یرید الذین اغواړی آکسان یتبعون شهوات چاغی روان دي د نفس مزو پسې او وی چې بس خزا او سړې دواړه یو شی دي او راوځي دي د قشانت برابر برابر دینو یتبعون شهوات روان دي د نفس مزو پسې او چې څه زمون خو خیغه وکاو ان تمیلو میلن عظیما دا جتا سو واولی واولی دو لویو سرا دا حق نو واولی ان تمیلو میلن عظیما روح المعنی وی ان تزنو زنن عظیما کما یزنون ان تزنو زنن عظیما دا جتا سو زناو کئی زنا لویا کما یزنون لکه چه دی زنا کئی لیکونا فسادن عظیما دا بلوی فساد شی ان تمیلو میلن عظیما دا جتا سو میلانو کئی دیتا میلان لوی ویسا شیخ سے وی میرا گپ دپارو انت میلو میلا نازیما دا تاسو میلوگان شی د دې پشانت میلوگان غړ غړ لیلو میلوگان بدنه جوړ شي چې آرام ولال نه پیژنې رواني انت میلو میلا نازیما یرید الله ان یخفف عنکم اراده کی الله دا چې سپکوال را مهربانیو کی سپکوال را ولی سپتا سوانه وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شو د انسان کمزورې نو مطلب کمزورې د دلیل د توي چې چاته وای مونږ وکاو ير بس خلقل انسان او دوغیفا الګ ټی وی موږ وره خلقل انسان او دوغیفا دا خبره کترې د ضعیفا مانز د کا شیخ د پنځیر معنا کې مد ذلل علی وا خلقل انسان او ضعیفا او پیدا کړی شو د انسان کمزورې طاقت د سزا نه لري نو ته د دوزخ د تلو طاقت نه لري نو ولې مخالفت کوي ضعیفا چې توان د سزا نه لري د پنځیر معنا وا خلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شو انسان کمزور دی توان د سزا نه لري طاقت د سزا نه لري یا ایو الذین امنو دا یو لسم حکم چې تاسو مالونه چې کم دی نو هغه په صحیح طریقه باندې استعمالوي ای ایماندارو لا تاکلوا مالکم بینکم بالباطل مخری مالونه د یو بل تر خپل میانزا اموالکم یعنی مالونه د یو بل بینکم تر خپل میانزا بالباطل پناه طریقه د یو بل مال پناه جایزه مخرا حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمایي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی نظروا مال مسلمان الا بطیب نفسی مگر داغه د نفس په خوشاله چاغه خوشاله نو ال بچ کندن داغه مال خوړل جایزی مال خوړل به ال جایزی الا بطیب نفسی نو داغه د خوشاله نه دی نو داغه پیسې مخره او داغه مال مخره چې طبیعت خپه دی نو مخره دی نه لا تاکلوا اموالکم او بل هر ناجایزه طریقه بل باطل پسودی کاروبار یا هر ناجایزه طریقه چې دا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره مالونه دی او بل تر خپل منځه بل باطل په باطل طریقه باندې الا ان تكون تجارتا مگر چې وی دا سوداګری ان ترازن په خوشاله باندې تاسو سنا یعنی سودا دا او ته چې کومه تجارت ته نه یو بل مال مخونی نه سره زګه 50 روپے دکاندار لور کې هغه ول چینی ور کې نو دکاندار تا مال خوړو تا دا هغه خوړ کنه نو دا څه دی جایز دی کنه الا ان تكون تجارتن مگر دا چې وی سودا غری ان ترازن من کوم په خوشاله باندې تاسو سنا ولا تقتلوا انفسکم او موج نه تاسو یو بل ولا تقتلوا انفسكم موجنی زانونا زانونا موجنی لا تولکو انفسكم بارتکاب الاثام روح المانوی لا تولکو انفسكم ما هلاکو خپل زانونا بارتکاب الاثام په کول د ګنا ګنا سره د دې تیر احکاماتو مخالفت کول د دې تیر احکاماتو مخالفت یو یو سره لګاو یو یو سره د مال یتیم حفاظت کوي ځان م بربادوا سبب یتیم را پاسی او ټوپک بدل په مرای کیږي او مړ بری کی د یتیمانانو د جنکو حفاظت کوه سبب دی وجنی د خپل زنانو مہرونو ورکا ځان موجنا داس یو یو سره راو لګوای ځان بربادولی ځان بربادولی خلاف کول تیرو احکام دا ځان بربادولی ولا تقتلوا انفسکم ما برباد وی مالکو خپل ځانونه ان الله کان بكم رحیما یقینا الله له پتا سو مهربان او مې فل ذالیکا چاچو کو دې کار لرا کم کار لرا یو نږدې سره لګاو چې په باطله د مسلمان مال خوړو د یتیم مال په باطله خوړو یا ذالیکا ټول صورت ته اشاره ده چې خلاف یو کو ای خلاف یو کو د تیر احکاماتو او مې فل ذالیکا چاچو کو دې کار لرا او دوانن په زیاتی سره او ظلمانه په ظلم سره فصوفا نسلیه نارا نظر دا چه دردو زبا کمانگدل را پا اور بانده او با سوزو مانگدل را پا اور یا دن نبا کمانگدل را اور تا وکان دالی کال اللہ یسیرا او دا کار پا اللہ بانه آسان دا پا اللہ آسان ده این تجتنی بو کبای راماتو نهاونا ترغیب منو لده احکاماتو تا این تجتنی بو کبای راماتو نهاونا کتا سوزانو ساتی دا غرطو آغونا چه منا کولشی تا سوزاغینا نو کافران کم سیعات کم لرب کومنگ ساسو نا مصیبتون ساسو وانو تخل کوم متخرن کریما او دن نو کومنگ تاسو زائدی زدتا این تجتنی بو کبای رماتو نهانم ده غلط و گناهونو نزانو ساتی نو ده غلط و گناهونو انعام سده یو انعام نو کافران کوم سیعات کوم یو مانا وارو گناهونو بدن ریکو غرد تم کهو وارو بده تمنگ ماب کو دویم انام وند خلکم متخلن کریما ازت زیت بده وردن نکو دویم ادا نو کفران کم سیعات کم لرو کمنگا ساسو نو مصیبتو نستاسو تو گناهو نا پریدا نو چه گناهو نا نکه نو مصیبت پدر بانده اللہ نراولی نو کفران کم سیعات کم دکه گناهو نا دو گناهو نا دو واجه مصیبتو نرازی درم سیئات نہ مراد تنگی در رزق سیئات کوم لرب گمنگا تا سنا تنگی در رزق تاسو نہ چار رزق تنگ دے مزدوری سم نشتا دے نو سوچ تیو کی چکم گناہ کے مبتلا دے نو گناہ دی پری دی نو اللہ رب العزت پر رزق پراخ کی رزق بولا اللہ پراخ کی غٹ گناہ کم دے وڑو کے گناہ کم دے دے عالمان گانے مانے کے خلن دادا غرد گنات مخ کے تیر شو چال کبائر من اول سورت النساء الى سلاسین آیا در دی تیس نمبر آیات پوری دی آیاتونو خلاف کول دالوی گناہ دے الکبائر من اول سورت النساء الى سلاسین آیا مستدرک دا حاکم دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ عنہ روایت نقل کردے نو دا طول لوی گناہو ندی او دا اللہ خلاف چی نو آری اولوی دے خو یو گناہ پا نظر سربلتا وړو کې اوغړت کې دی شي نور د الله خلاف شنو غاری اوغړت دی شرک اوږ ګنا دی بدعت څخه کم نه دا غینه لګ وړو کې دی نه زنا دا غینه لګ وړو کې دا څه په دامه دامه باندې نور خلاف چې دی تو ګوره چاري او د الله خلاف ته نو ټول لوی ګناونه دي ټول لوی ګناونه دي البته په نظر سره ګناونو کې یو بل تزنی وړو کې وزنی غټي نور چې د الله نه فرمانی دي نو ټول غټي یعنی د ټول نه ځان ساتل غواړي د ټول نه این تجتنی بو کبای را ماتو ناؤنو کتاو زانو ساتای نگر تواغو نا چمن اکولشی تاو زاغی نا نگری با کمنگا ستاسو نمسیبتو نستاسو وانو دخل کم متخلن کریما او دن نبا کمنگا تاسو زایدی ازت تا متخل سیغد زر یا پا دن نکیدلو دی ازت سرا سیغد مزدر ولا تتمنو ما فضل اللہ دولسم حکم ظلمون اما کوئی نهیان العدوان ولا تتمنوا ما فضل الله ارمان مکوئی تاسو مغواری تاسو آغا چو غرواری کرے اللہ بھی پاگی بانے بازکم علا بازین نزن استاسو نپزنو باندے و یو بانے اللہ سو غرواری کرے دین دا بل اغا مغواری تشریکو ملک سات لر رجال نصیب من مکتسبو دپار دنارینا و برخد داغینا چی دی کسب کردی دی والن نسائی نصیب من مکتسب نو او د پاره د زنانو برخدا دا غنا چې دې کړی دي واسال الله من فضله واړی دا الله نه د فضل الله نه دا الله نه خپل فضل غواړي دا یا سره اخر ته تاسو کو فکر وکنو خو تاسو لګو دغه ته کې گنی تاسو لک پیکرو کئی سرت کسو ہوئی لا تتمنو ما فضل اللہ بیهی مغواڑی ارمان مکوی داغی چی اللہ فضل کرده پا دیوانی دا زن ساسو نا پزنو اللہ چی کم فضل پچا کرده نا تاسو غواڑی ما او اخیر کسو ہوئی واسال اللہ من فالی غواڑی دا اللہ نا فضل اللہ یو طرف توی مغواڑی و بل طرف توی غواڑی گوری پیکر کوئی فضل پا دو قسم دے یو فضل آغا دے چی اغسطا پی اختیار کے ندے او اللہ رب العزت پا یوتان کڑے دے او ستا پی اختیار کے داغی حاصلولو نشت دے لکا پا سڑی بانے اللہ یو فضل کڑے دے چی دے جماعت تا موز لزی دے ادگاہ تا موز لزی دے جہاد لزی دے امامتی کئی او دے چی کم دنو گواہان کئی او دے دا ملک مشر کے دلشی دے دا ملک سکے دلشی مشر کے دلشی نو دا فضل لے خزا نغواری چی ارمان چی زم دا کشانتی وے چی دے لیڈر دے اوزے لیڈر آوے دے لیڈر دے اوزے سوے لیڈر آ دے امام وے اوزے امامان آوے صحیح دا کسی نی دا او دے موازن وے اوزے موازن آوے دم بانگوے لے مام پک پدے خوگ آواز بانے سوے لے بانگوے لے خبر بانے پوئی گی کنا پوئی گی نو دا فضل ستا پہ اختیار کے ندے خزی تاوی دا مغوارا دا فضل ستا پہ اختیار کے ندے نو دا مغوارا نو زن فضل اللہ پہ زنو خلقو کڑی اگر اللہ یو درجہ ور کڑی اگر حاصلول ستا پہ اختیار کی ندی نو چی کم فضل حاصلول ستا پہ اختیار کی ندی نو اگر مغوارا دا اللہ نا البتہ چی کم سدے پہ اختیار کے دے لکا فلانکے نیک عمل دے اور اللہ مام نیک عمل لکا زبم کوشش کوم اللہ پران کی تے قرآن خود لے دے اللہ ما تم قرآن او خیا اللہ پران کی لے دے علم ورکڑ دے معلوم علم سکا را کنو واسأل اللہ من فضلہ دقا وارا کنا پوئے گی پی کنا ولا تتمنو ما فضل اللہ دا بنوائے چی سڑے بازار کی گرزی نسخد دے وسرم شانہ بشانہ ہوتا ہوئی شانہ بشانہ دے وسرسی شی او گرزی دا چی کم دنو مساوات او برابری غختل سشے مساوات او برابری غختل چی دی نو دا دا اللہ رب العزت پا دے آیات کی گوتی والی پوئے گی پی کنا پوئے گی پی برابری غختل دا پا دے آیات کی گوتی والی او دا دا غیر دا حقوق نسوان والاو او دا ازادی نسوان والاو دا تحریک تے چی منگ بچے کم دنو خزی او سڑی برابرو خزی او سڑی بسکو برابرو خزی او سڑی بسکو برابرو وی مساوات پا منگا چی کم دنو راولو سب راولو مساوات دا لا تتمنو ما فضل اللہ بی باز کم علا باز اللہ وی دا مکوا گورا لک اللہ رب العزت پا خزی او پا سڑی کے فرق پیدا کرده کنی دا پیدا کرده نو اللہ رب العزت پا پیدایش کے فرق کرده نو دوی پا احکاماتو کم سده فرق ده کدا تزان مڑ کے مڑ کے مڑ کے نو برابر تیا پکی نشی راوستے کراوستے شی پکی نشی راوستے سڑو اگر که خلق کوشش اکو خزو چه کم دنو بوائی کٹنگ شورو کو سنگا بوائی کٹنگ ویختب ادا سی جوڑو لکد ساڑو او ساڑو چه کم دے نو آگئی گل کٹنگ شورو کو گلز کٹنگ چه ده خزو پشانتے ویختب الویلوی سکو پریدو او گیر او برید پا پاک سکو او خرایو چه کی دیش منگ ده دی خزو پشان شو خوشو ها اگر که کوششو نا دیرو شو چه خزوی چه زده ده سری پشانتی شم او سری وی چه زده ده خزی پشانتی شم خو کامیاب پکی نشو نو دی که برابر دل نشین و ازان ستڑکوی ما صحیح ده کنا الله الله ولا تتمنو ولا تتمنو دا مخکې چې کوم کتاب ویلو دا 149 صفحه ده او د این جی او یو تنظیم دی ایس جی آر سی او دا هغې مقاصد ذکر کوي چې مقاصد څه دي شرکتګاه خواتین کی خود مختاری کو بڑھانے ګوره دې ټکو ته فکر کوي ګوره ښه خواتین کی خود مختاری چه خزه ده خپل اختیار مالکه ده سنفی برابری که فروغ سنفی برابری سڑه و خزه یو سنف تی نو پکار دی چې دی دی سی برابر سنفی برابری کے فروغ اور معاشرہ میں عملی طور پر جمہوری سوچ پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. تردید پاروی سکی کار کئی چھ دا دوار منگ سکو برابر کو سنفی برابری چھ خلا و سڑے دوار برابر دی دارنگی تاسو بایو تنظیم نمو ری دلی این سی ایچ ڈی دا غی دا غی ذکر کئی چھ دا غی سغرز دی دا غی غرز ذکر کئی دی که دا غی تنظیم نم دی سی سی ایچ ڈی پرک نشت دورا خوز نیشنل پزایبان سیٹیزن کمیشن پار ہیومن ڈیولپمنٹ نور سب کی نشت دی وی خواتین ملکی آبادی اور انسانی معاشرے میں اپنی صنفی کردار کے حوالے سے انتہائی اہم اور حساس مقام رکھتی ہے. کسی بھی سماج کی ترقی عورتوں کی شمولیت کے بغیر ناممکن ہے. سوب کے خز شامل شوی نے ودا ترقی کی گی نا اور مستحکم سیاسی نظام بھی عورتوں کی مؤثر شمولیت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. دام وید خز بغیر نہ کی گی سی سی ایچ ڈی سیاست میں عورتوں کی شمولیت اور مؤثر کردار کے لیے کئی سطح پر سرگرمیوں میں مصروف ہے. داغی دا کار دے وچ دا براو باسو جس میں حالیہ مقامی حکومتوں کے انتخابات میں عورتوں کو سیاسی عمل میں شریک ہونے پر آمادہ کرنا چھ خزد اوڑ تو ادری گی خزد اوڑ تو ادری گی عورتوں کو مقامی حکومت کے نئے نظام سے متعارف کروانا چھ پنوی طریقہ دے نظامی حکومت پوکو اور انتخابی عمل سے متعلق راہنمائی شامل تھی بعد ازا کونسلرز کی حیثیت سے بنیادی حکومت میں شامل عورتوں میں سیاسی کردار رویوں اور سوچ کی تربیت کرنا اور درپیش مشکلات کے لیے رہنمائی شامل ہے. ولا تتمنوا ما فضل اللہ سڑے اٹھن تو ادری کی زول نو ادرے گم سڑے کونسلر دے زولی نیما کونسلرا نانا دانش دے دا برابری شریعت نہ دا کڑے نو بس پری دا دا شری دا برابر دا سوچ ولی راضی دا د دی وجہ راضی چھ مقصد د پیدائش پود شی د انسان پیدائش د سڑی د پیدائش یو مقصد دے او د خز د پیدائش بل مقصد دے. دو قسم کارون دی یو د کور نہ بار او بل د کور نہ دن. تقسیم کار شریعت کڑے دے شریعت تقسیم کار کڑے دے خز پ دن نہ پا کور پاتے کڑے دا وقار نہ فی بیوت کن نہ او سڑی تویلی تو بار دا تو دا باہر کارو نہ کہے او خز با پوئے گی پہ کہنا پوئے گی کہ خپائی پہ جیٹو کچھ بس ہی کما وکرن فی بیوت کننا وی خز دی پہ کور کے دن نہیں او سڑی دی بارزی. نبی علیہ السلام ہم دا تقسیم کر دے فاطمی رضی اللہ عنہ او علی رضی اللہ عنہ تاوی تقسیم بکو علی رضی اللہ عنہ تاوی تبا بار کار کہے فاطمی رضی اللہ عنہ تاوی تبا کور جارو آئے تبا چھ کمدنو میچن چلائے او دانے با اڑکائے دوڑائے با پخائے ستا با دا کور دا دن نکاری او دا علی رضی اللہ تعالیٰ با دا کور دا باہر کاری تقسیم کرده دا شریعت دا دی وجنا چه کم دا دی خالق تے کم دا دی خالق تے دا غی چه کم دنو پا دی نظریه رسیدی دی چه دا کل نخز بار شوی دا نو زمان فیملی سوسائیٹی خراب شوی دا دا کورانه دن نجون زمان سا شوی دی خراب شوی دی پیجنی گرباچوب پیجنی کنه گرباچوب گرباچوب دروس اخیری صدر چه و دروس اخیری صدر داغت تحریک داو چه خزی دی بهر تراوزی اخیره که سکندنو بیا کتاب لیکل ده سپرو سٹرائکا دا کتابی لیکل ده او پاگی که دا لیکلی دی چه کل نمون خزا بهر کلا زمون دو کور زندگی خراب شوا اسوی زما دا تحریک ده دا کتاب می دیل لیکل ده چه زبا دا خزا بیا کور تا سنگ دن نکم پویگی پی کنو پویگی او دا چه وی چه من خزا چه کمدنو بهر کلا نمون خزی لسور که حق نو انتهای دروغ وی او چرد دروغ دی او دی وی چه کمو یورپی ملکونو که دا نظریه چلی دلی دا نو پا سور ملکونو که خزی وزیر اعظمی نی شته پکی کمو ملکونو که خزی وزیر اعظمی نی یا کمو لی دا جج حیثیت ور کرده دی یا کمو لی دا وزارت حیثیت ور کرده دی خو یا چه کم دنو پا دا دفتر کلرک دا ایا دا دفتر سوکیدار دا س صرف په دروازه کې ولاړ ده یا په دکان کې سوداګانو خرڅولو نوکر ده. کم کار یې وکړو؟ کم عہدای والا ورکړه؟ او بل ظلم در ظلم دادی چې امته وې د بهر کار وکای خو چې کور تر شنو د کور ټول کال خلې په سر پروت کې نه پروت نو دا غي نه بیغه مکړ نه ظلم دی وکړو. شریعت ظلم نه کړي، ظلم دی وکړو. چې دا وې چې شانه بشانه شانه بشانه چې بیا به د تډې راګرانه شي، دا به ډېر ګران شي دتا. نو دا لګیا دي او سوچونه دا دا غلط سوچونه دي. او نن سبا په مارکیټ کې وګوره نو قیمتي کاروبار کم یو دی چې ډیر قیمت کوي، هغه ته ویل کېږي گرل ماډل. دا کاروبار دی، او دا کاروبار هغه دی چې په هغې باندې چې کمدنو د بربنډ جینا تصویري او هغې جینا له چې کمدنو 52 میلیون ډالر ورکوي، او بیا هغې ته وایي چې ستا تصویر به مونږه په خپلو هر سیزونو باندې مونږه شایع کوو، په هر څه باندې به مونږه شایع کوو. نو د جینا نه د لوبو ګوډاګې جوړ کړو، په ډبي باندې د جینا پټو، او په دغه باندې د شیمپو په بوتل باندې د جینا پټو، په صابون باندې د جینا پټو، په د شیمپو په پونه باندې د جینا پټو. دا د جینا بے عزتی ده او که دا د جینا عزت دی؟ شریعت ولا عزت خیال ساتل دی، دای بسی او د شریعت خیال ساتل بسی. دا لګیا دي او دا شروع کړی ده. اقبال هم دا ګیله کړی ده چې دې ازادي نسوانه وای زما ګیله دا د هغه وخت نه شروع ده، دا نو وګینی چې دا اوسنۍ ده، دا د هغه وخت نه شروع ده. آزادی نسوالا و آزادی نسوالا، اگه وی دا کرتب لازمه پا ذهن کرانه گه چه دا بلا سشید آزادی نسوان وی دیر اوگت کلام اگه پاگه بانده کهی پا آزادی نسوان بانده. وی آزادی نسوان وانے خیرے وی اس باس کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ اظہار ہے وہ قند. وی خرا تپتر وی دی آزادی نسوان سے فیصلہ تو نشم کولے، دارا تخپت ادا گو خوب سمجھتا ہوں کہ اظہار ہے وہ قند. چہ دارا تپتر چہ دا آزادی نسوان زہر دی او دی شریعت حکم قند دے، قند خوب حکم دے. آغام کیا فائدہ کچھ کو کہہ کے بنو اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے پرزن. وی رختیا ویلے نشم، رختیا ویلے نشم، کیا فائدہ کچھ کی کہوں کہ بنو اور بھی معتوب، کسو امنوی نور با ملامت شم دے غریبوں یاری دلک زمنگا. پہلے ہی خفا مجھ سے تہذیب کے پرزن، وی زمنگ نہ داغ نئے تہذیب پرزندان اسم زمنگ نسبی خپا دی اگئی مخ کے نہ خپا دی نو. وی اس راز کو عورت کی بصیرت ہے کرے پاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خیرت مند. وی دا سستا سن داوام چی دا دا خزو نتا پوسو کے چی تاسو لپرده خدا که بی پردگی خدا، اقبالو مخیار سڑو کنا. وی دا دا خزو دا فطرت نتا پوسو کے، اس راز کو عورت کی بصیرت ہے کرے پاش، مجبور ہے معذور ہے مردان خیرت مند. سڑی مجبور ریغی سے نیشی ویلے ہوئی، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسوا کہ زمرد کا گلو بند. وی دا تپوسیو کا چی قیمت دسی شی زیاد تے، چی دا کولی چیل قیمت زیاد تے او که باہر کی دا گرزیدو قیمت زیاد تے. وی دا با تووی چی دا خیستا پردی و دا خیستا گلوبند قیمت سدے زیاد تے. دا آزادی دا و آزادی دا دا وی سدے دا دا نوی تہذیب اثر دے، دا نوی تہذیب اثر دے. وی جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو اربابی نظر موت. وی چې دا کم تعلیم دا وجه دا سیزونه راضی نو دا مرگ دے، مرگ دا تعلیم نہ دے. وی بیگانے رہے دین سے اگر مدرسہ ایزان، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. وی خود دین نہ بے خبر پاتے کا او تش دک سیزونه تو علم خکا. وی کدا تعلیمی نو دا مرگ دے، دا دا اللہ رب العزت دا دین دا پارس دے، مرگ دے مرگ. دا گنو زائنو کی اگر دا ہوئی چه دا دا ازاده دا فریب چه کم ده، وی دا یو دا دی وجه نرازی چه دای داووی داووی دا چیه روی بس زمانه سره چلی دل غواری. زنیو خیاران بکسوی وی زمانه سره چلی دل غواری نوی دا توبا زمانہ بساز زمانہ باتو نسازد توبا زمانہ ستیز وی حدیثی بے خبرہ ہیں توبا زمانہ بساز وی دا دا کمک لو خبر دا چھو دور سر بزان برابر الگوڑی چا سر وہ سوئی گنا وی دا دا دور تک آزادا وی دا بنی توبا زمانہ بساز زمانہ باتو نسازد توبا زمانہ ستیز وقت پتا سر نبرابری گی تو با دا وقت مقابلہ کئے تو با دا وقت دا زان برابر ہے وقت پا دا زان برابر کئے او پایی که وقت پا لوکم چلے نو دا لگیا وی پا یو طریقہ او پا بلا طریقہ وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهِ دار مانون مکوئی وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهِ ارمان مکوئی داغی ما فضل اللہ بی آج غروال ور کردی اللہ زنو لرپ زنو باندی زنو لرپ زنو باندی اللہ او دولت زیات الغواڑی داوی وی زنانہ زکا دیر خبری دی خسوکم وی دولت وی چی زیاد شی وی چی دا زنانہ بار روز نو پیسی بس شی دیری شی نو پا تش پیسی مقصود دی پا غی پیسی بسکم چی زما دین پی خراب شی او پا غی پیسو بسکم چی زما عزت پیسی شی خراب شی دا لگی آئی یو قسم او بل قسم او وی یو عزو دا معاشری چی دا کنا وی دا معاشری یو اندام مفلوج دی دا دو خیالان خبر یو دا دا چی دا زمان دا, دا وقت او دا معاشری چی خز کور ناست دا نو یو اندام فالج والی دی چی دا را اوزی نو دوار اندامونو با کار شروع کی نو کار بوی زیاد نشی و یو خدا تپوس کما چی دا چپلاسی دا پارا پوست راشی چی ویکنسی دا چپلاسی خالی دا نو سور دا یو اندام چی دا سرو سور دا شپارسم پاس پا کی درخواستون پیش کی. اول دا یو غزو پورا کنو بیا بدا بلا کو که خیری وای دا یو اندام دی پورا که چه دا چپلاسی دا پارا دا شپارسم پاس چکم دنو درخواستو نوڑی او دا داکترای کورس پکڑی غبم دا شپارسم چکم دنو پا دغو کیولاری اول دا غر روڈ ماستران ختم کنو بیا بدا نورو لبندو بستو که وای خیر دی داشتو روڈ ماستران ختم که لر رجال نصیب مکتسبو دا پا دنانی نو پراخر داغی نچ دی کسب کردی دی والی نصائب نصیب مکتسب نو از پار دزنان او برخ داغی نچ دی گٹلی دی واسال اللہ من فضلی والی دا اللہ نا دا فضل دا اللہ نا ان اللہ کانا بکل شین علیما یقین اللہ ری پاری اسی زبان پویا والی کل جعلنا موالیا دیار لسم حکم وادی پورا کئی دے امداد والی کل جعلنا موالیا او دا پار دا آریو گرزولی دی منگا مما داغینا ترکل والدان والی کل او دا پار دا آریو جالنا گرزولی دمگا موالیا وارسان دا پار دا ہر مال یا لکلن دا پار دا ہر یو مڑی ایوز دا مضافن لے دا مضافن لے یا متوفا دا یا مال لے ولکل من المتوفا یا ولکل من المال دا پار دا ہر یو مڑی یا دا پار دا ہر یو مال جالنا موالیا گرزولی دمگا وارسان مما داغنا ترکل والدان چپریخوی مور و پلار و رشتہ دارانو وارسان شتے غیب خپل خپل میرا سوڑی والذین قدت ایمانکم اوا کسان شکل کن کڑے مضبوطیا کڑے دا قسمن استاسو یعنی پا قسمن مسر مضبوطیا کڑے دا فاتوم نور کی جرا نصیبا برخد دای من النصرت والنصیحا دے امداد نا یعنی تاسو ملگر ہو او غسر دے پدی بانے لوس کڑو چھ ملگری زمان استاد یو بل سر وعدہ دا زمان استاد یو بل سر سر وعدہ دا چھ دیو بل امداد بکو دیو بل امداد با کو نو اس امداد راغ نو امداد دیو بلو کئی کنا من النصر والرفاہیہ دا ملگری امدادو کا میراث مثلا نا دا چگنی ملگری لپا میراث کیسا ورکا دا ملگری پا میراث کیسا نشتا دے کد میراث مثلا شنو بی آیات منسوخ تے والذین قدت ایمانکم اوا کسان چک لکن کڑے تاس لوزن استاسو فاتوهم نوار کئی تاسو دی لرا نصیبهم برخد دائی برخه ولور کی برخه د مال نه بلکې برخه د امداد مراد ده او برخه د خیر خواهی مراد ده من النصرت والنصيحه فاتوم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا الله له پاره سبحانه گوا پاره سبحانه الله خبردار دي استاد سود حالاتون الله خبردار دي نو کی وي واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. سورۃ النساء په بیان د اصلاح د معاشره وا چې د مسلمانانو معاشره هغه دی پاکي او موافق د قران او د سنت دی وی د قران او سنت سره دی برابر وی او د غیرو طریقونو دی پاکي دا غیر سمولو دا پارای اول شپارس حکمونا ذکر کولو چیزا شپارس احکامات معاشرہ کراولی آغین مخ کے دیارلس حکمونا بیان کل ادھے آیات کریمہ کے سوارلسم حکم ذکر کئی د کور او د معاشري سمور د پارا اغدا ده چې امیر البیت هو الرجل د کور مشر بسړې وي خزه به د کور مشر نه وي او وجه والا ذکر کی دعا یو دا دے چھرے سڑی لطاقت اللہ ورکڑ دے بس دا وحبی دلیل چھ دا دا خدای ورکڑ دا پدے کے گت اندی وال پکار. دویم دلیل کسبی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مال لگئی پکور والاو باندے اچھے پکور والاو مال لگئی نو ددے وجنا دے اہل مشرت دے چھے دے دی مشرشی. نسوار لسم حکم آغا چه امیر البیت هو الرجل دخز سکار دے دخز فریضا او دخز کار اغام خی چه فصالحات و قانتاتن کل ناچاقی راشی لوخی چیو بل سر نزدین و کڑان کئی نو که ناچاقی راشی نده اصلاح صورت بسی نو آغام ذکر کئی. الرجال قوامون علی النساء ناری نام شران دی پزناناو باندی نگران دی علی النساء پزناناو. الرجال پی که رم دیکھا نا رجالو نده دیلی الرجال قوامون على النساء سسڑی دی ارار سڑی نشی که دی ویدا سی. الرجال قوامون على النساء سسڑی صفات آغای ذکر کرده چاب آغا سڑی چا مال لگئی اچه دخز گٹی تناس تی دازان لا خزو لے دینو خزی گٹی تناستی رازان لخزو لے دی. امام شارانی رحمہ اللہ آغاز سورت نور آیات کے وی دا اللہ دا نیکانو بندیانو صفت کرده چه رجالون دا نارینا دی نارینا یو سڑی بل سر خبر کئی او توی دا علک کموی ناغت اولی پتنه چه دا علک چه و دیو تا بیاو وی دا علک کموی یا کلوی وزن ناریم نارو نو نار خو مذکر تاوی نو هر چا تا پتا چه دا مذکر دا بیا زن تا نار ولی وی ندا زن لی اولشا دا دا زن لی اوسیز ده سڑی توب او نارین توب دا آغی تعریف کئی امام شعرانی رحمه اللہ فوصفهم بالرجولیہ لعجل اکلهم من کسبهم ذکا دے ود اخپل کسب نخوری و اقرازهم من فوازل کسبهم الالغیر بل چاہتا ضرورت راشی نو بل لبوں پیسے اور کئی قارز بوں بل لور کئی و اقرازهم من فوازل کسبهم سیوائی مال لے و سرا نو بل چالا اور کئی بیا ذکر کئی اگا وی انما اللہ کسب لہو وَالنَّاسُ يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ آغا سڑے چھ دا آغا سا گٹا وٹنشتے مَلَّا كَسْبَ لَهُ سا کسبی نشتا دے دا کشانتے ناس تدیس ندے او وَالنَّاسُ يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ خلق پہ خرچہ کئی فَهُوَ مِن جِنْسِ النِّسَا دا خزولی دا دا خزو دا جنس نده وی وی کتو آج چیز دو خو غٹا غٹا گیره دا وی وَإِن كَانَتْ لَهُ لِحِيَةٌ كَبِيرَةٌ اگر که غٹا غٹا گیره دا وَصُبْحَةٌ وَسَجَّادَةٌ لوی تسپیم زان سر نیولی دی وَسَجَّادَةٌ اولوی چوغیم اغسط دا و عزباتون شاملیم پریخی دا و مرقعاتون دسخطیم چلیگی لانکی سب دسخطو کی کنه وی و مرقعاتون و شفاعاتون عند الحکام و شفاعاتون عند الحکام چه دیسی میسی دفتر تلاشی نو سفارشیم چلیگی دا خو خسره ده و آغاوی لیس له فی الرجولیت نصیب لده پا سڑی توب که اڑو برخ نشته ده لیس له فی الرجولیت نصیب لده اڑو سڑی توب که برخ نشته نده ار رجال چایی که ده سڑی توب خویی ناو پا خوزو بانی مشر شی گینی نو چه ده سڑی توب خوی بکینی ده خوزو پا وار پیدایی ناو خود بیا نو کری که نو آبیا دوار روانی شاپنگ لام شاپنگ لروانی نو دو بزان سر شا تا گوڑه نیولی تیلای بزان سر نیولی او بیگم صاحب ومخ که روانی نو دو تمانتو رو داگه تا با اون ودریگی گاڑه تا او دا خوی واچه یو کلو بیگم صاحب و تو وی ناغا با یو کلو واچه شا تا بگوری چه دل خورا بسر روان دکنه می دا بیا تیلای که واچه و او دا با تیلای که اغا واچه نو بیا بار پسی روانی نو بیا چې کمندونو د کبال ډیری ته ودرېږي نو چې وبننګې به کې خو کی چتا نو چې وایلی نو بیگم صاحب پارس نه پیسې راوباسي اغله به ورکی او داسې شاته اشاره بو کی چې دغه دلاله ورکا د ویزان سره راوالی هغه دلاله ځان سره راوالی نو را رواني دا دغه سخور رجل نه او خود نوم لاندې دا بیگم صاحب سره شاپینګ ل روان دي او شاپینګ هغه کوي د مجاله کې د خلوق وځي چې دا شیخ نه دا ماخله تی لرشا زاپلا تب دی پویگی و سو تب سو پویگی شاپنگ خوز من کار دی انور حق من سو خبر روی دو خوزو بلا قسمون ای کنا بکی قسمون جوڑی او یو قسم بکی دام جوڑی چه آغا ورطوائی چه چی پخا که آغاوی چه چی می نئی ہے آئیم گو تو شاپنگ در شاپنگ لروانه من سر تیم نشتا دی ندا فکیلی گیایی نا ار رجال ار رجال چه اقل برابر ده و ده سلیتوب خوی پکی ده نو ده با مشری مشر با دهی دے بچے کم دنو قوامون علی النساء نگران دے قوام نگران تولے کی گی خیال ساتون کی تولے کی گی دے با دے خوزو خیال ساتی اشباہ و نظائر وی قوامون علی النساء متکلفونا بی امورهن و موطنونا بی شؤونهن متکلفونا بی امورهن و موطنونا بی شؤونهن دی زیموار دی دا خوزو دا طولو کارونو او دی با احتمام کئی دا خوزو دا طولو حالاتو تار سو احتمام بکی جامع بولا راڑی دا خوراک سا سیزونو بولا راڑی دا براڑی وی بدا پوخ کا جامع بولا راڑی چی دا جامع واغنده کاغوی ویسا شیخ سیبوی وی پینڈایش و القرآن رحم اللہ فرمائل چی بایی حمت نہیں ہارنا حمت نہیں ہارنا پی شیطان کوشش کئی چی تا بی حمت کی خو حمت نہیں ہارنا حمت پا نبائلے او بیاغوی دی حمت نبائلو دا مطلب دے چی تا کور دنانو تا او آئی آغای دا توی چی زمونگ یو جوڑا جامعی پا کار دی اخلو زاننا تو با توی خور کسی دا لرادم کلی دکان تا برن شو سرو پینزو جوڑی براری وای دی که زان لخواخ کئی آئی بو چی نس نی نا جوڑی دا سی یو بدا سیواری بل بدا سیواری تو بلڑ شو نو بلڑ پان براری چی بل پان راری نو دا سی با تو آئی بو گر دا سی بلڑ کی نا جوڑی دا سی تو غوڑو پس پویی کی نا نو حمت نهی هارنا دک قضای که سڑه غصه شی وی زی دکان دک تی ور شی ال تک ځان لواخلی نه د کټه کې ودوخلی نه نو باسي شیطان خوم دغه وای کنه چې دوی ورشي په خپل ځان لچ کمنو لینک روډ کې ولک چکروم بڑا مزه کرسي چکر بو مولګي او بیا وچ کمنو ال تک ځان ل جوړه غیم پکې والی ادا سو بغرزی راو بغرزی نو یې نه همت پنه بایلې بس جوړه خوخه کا چستا خو خدراړ ولا وته دا جوړه بزان ل جوړه کې وابه غندې چا ته وي زمانه د خوخه ته ځان لا غندې کماله غندې زوبه د تا ګورم کنه وای ما ته په دې جوړه کې خخ کاری بدا بقاوم بلا بلا نشته قوام ته دسی شي قوام چې ته حکم نشي چالو لن ته شي قوامون علی النساء وای بس دا با غون دی بلا بلا نشته دی قوامون علی النساء ډیر ګران دا وای نو الرجال قوامون علی النساء خدام چې ته چې کم نه 500 روپو جوړه ګوره چې ته په 2000 روپای کې دی یا په 500 روپای کې دی آره په مخ کې کړه ته هم لږ گزاره وکړه سم جوړه بوړي الرجال قوامون علی النساء سړی چې دی نارینه نو قوامون علی النساء دادی مشران دادی ادب ورکوونکي زنانه ولا با ادب ورکي د دین مسالې به وته خي قوام نه کنه مسالې د عبادت طریقه به وته هم خي نو و سړو لټکه ورزي حرام شې کېږي پټي کې اګاري د زنانه تر خي دی په مونو تناستي پابندې سره زنانه ا سړے وارم پرما دے غریب د سنا خبر دے خزت نه ډیری خی غیله ډیری مسالې ورزی دے چې کلموز لرا پاسی موز لرا وانی موز لا نه پاسی خزا توي پاسکنه منځوکا پاسکنه منځوکا هغه ته د منځوي دا خو په کار دا و چې سړی وته ویلې چې منځوکا خزا توي درس لکینه کنه دا خو سړی له په کارو چې خزت ویلې چې درس تکینه نو د ځان دور ادا کړل دے دا سي ځان کړل دے چې به خزت د خزت خولې دے اغه وته لګی داوکا داوکا داوکا پرې سړیا پکار داوا چې تا خزه ته دین خولې او تا چې کمنو هغه د دین کارونو باندې راړولې نو تا ته وي ته بیا هم نه کوي شرمېږم نه الرجال قوامون علی النساء نارینه چې دین قوامون علی النساء داری مشران په زنانو باندې نو د کور مشری د زنانو دا نو د بهر مشری به هم د زنانو دا نارینه وي د کور مشری کور کې مشر اغا نارینه دی نو د کور نه بهر مشرات کده کلی دی او کده ضلع دی او کده صوبې دی نو اغا ټول مشرات او کده ملک دی نا به د سړی وي پای کې ښځې له سیسه نشته دی ښځې له په هغې کې صبره نشته دی الرجال قوامون علی النساء حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای تلخ کر لے گلو جہاد د پارا جہاد د پارا لخ کر لے گلو نو اغی فتح اومندا رالل فتح اومندا نو نبی علیہ الصلات والسلام لے زیر راوڑو فخر را ساجدان نبی علیہ السلام پا سجدہ شکری دا پارا پریوتو شکری سجدہ اکلا بیا سر را اوچات کو تا پسونے تینا کول خب بیاسوشو نو آغا تا حالاتویل وی دا آغا بادشاہ مر شو بادشاہ چون آغا مردار شو آغای دا بادشاہ لور مشرکڑا دا بادشاہ لور آغای مشرکڑا آغای قوم والاو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل آل انا هلکت الرجال اذا طاعت النساء آل انا هلکت الرجال اذا طاعت النساء آل انا هلکت الرجال اذا طاعت النساء واو سڑی علاق شو چکل په خزا مشره شو کافرانو کې مشره شوی دا خو نبی علیہ السلام نه برداشت کړی او وی او سڑی علاق شو بل حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی لن یفلی قوم ولو امرهم امراتن لن یفلی قوم ولو امرهم امراتن چاری آغا قوم نشی کامیابی دلے چی دا غی اختیار سڑ خضو للاڑ چی اختیار خضو للاڑ نو آغا قوم کامیابی دلے نشی ا د کامیاب دل قوم نه دی چا دی کامیاب شي دارنګي ګن روایت دی بده باندې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي اذا اسد الامر الى غير علی فانتظر الساعه اذا اسد الامر الى غير علی فانتظر الساعه چې کله د حکومت کار نا اهل تحوالا شو نو فانتظر سا بیا دا قیامت انتظار کوئی مولا لقاری رحمه اللہ دا دی حدیث دلان دی لکی شیر دا غیر اهل نمرا سوک دا نا اهل سوک تی نا غوی نا اهل فمن لم یوجد فی شرائط الاستحقاق ممن لم یوجد فی شرائط الاستحقاق کن نسائی والسبیان نا آل نا مراد آغا دی چه پاغی که دا حق دارای نخی موجود نوی لم یوجد فی شرائط الاستحقاق کن نسائی و الصویان والجهلت والصفا لکما شمان و زنانا چه زنانو تا کار حوالا شو نو داد قیامت دنو خونه یو نخدا دارنگی حدیث کے رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من زوارها اذا كانت امراؤكم شراركم شكال استاسو مشران شرارتياني اي پا قوم کی شرارتو نکئی سکئی شرارتو نکئی کل یو دے شرارت کڑو کل بل دے شرارت کڑے کل مدرسی باری بمباری کرو کلسو اذا کانت امراؤکم شراروکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم او ساسو مالداران شمان شو مالدارانم شمان شو و امورکم الانسائکم او ساسو کارون خوزو تاوالا شو خوزو تا کارون آوالا شو دا پاتای مشرا خوزا شوا او دارنگی دا قوم مشرا وزری اعظم یا ججا ججا اغا چه کمدنو خضا شوا خوز خو ما دا پتا نیشده خوز لگ دا سکال نمخ که زمانگ دا صحابه ججا خضا وا خوز سمده دا خیره نو اغا نشی که دلی داوی واو مورو کمیلان سای کم اوستاسو کارونا زنانو تاوالا شو فبطن الارضوی خیر لکم من زاری ها مرگ دل خده وی فبطن الارضوی خیر لکم من زاری ها نو گیڑا دا زمکی دلا دا شاد زمکی نا خوارا دا یعنی مرگ دلا خده فبطن الارضوی خیر لکم من زاری ها مرگ دلا خده مرئی ولی نا احیاء العلوم کی امام غزالی رحمه اللہ آغاز کرکی دعا دو پنځوستمه صفحه او دویم جلد کې هغه هم ذکر کوي چې قبح اللهم الله یغار الله دې بدرنګ کې هغه سړی چې هغه غیرت ني او خدای بهر په بازارونو کې ګرځي قبح اللهم الله یغار دارنګي فردوس الاخبار کې فردوس الاخبار کې ذکر کوي چې لا تکون المرأة حکما تقضی بین العامة لا تکون المرأة حکما تقضی بین العامة خزه نشی مشرا کېدلې چې خلکو میانس کې فیصله کوي لا تکون المرأة حکما تقضی بین العامة خزه کې استحقاق د مشورت نشته ده نو دا غلط ده او دا پالیسی ده د اوسنی چې خزه چې کمنو آرامه کې تکی او مخلوط اسمبلی مخلوط تعلیم دار دغه کې په ملک کې ګړی چې بهای عام شي او حضرات چې کمنو د مخلوط تعلیم خلاف ورزی کوي اغه مخلوط اسمبلی خلاف ورزی نه کوي مولیان صاحبان چې ځانته وي نو مخلوط تعلیم خلاف ورزی کوي نو په کار دار ده کنه چې د مخلوط اسمبلی هم دغه کوي هغه لای چې کمنو خپل لونه خپل خويندې او خپل خینی ولا راوستي دي او په اسمبلی کې کینو لیدل دا شریعت کې کم ځای وو شریعت کې دا کم ځای وو نو الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء خذ چې کم ده سړی دي الرجال سړی الرجال قوامون دا به قوامی قوام القائم بالتعدیب القائم بالتعدیب چاغه با د خوزو د ادب خیال ساتي غیلا با ادب ورکی الرجل قیم المرأة و ای هو رئیسها و کبیرها و حاکمها و ادیبها ابن کثیر وی هو رئیسها و کبیرها و حاکمها او دارنگی و ادیبها الرجال قوامون علی النساء سڑی چی دی ندام شران دی پا زنانو باندی ادب ورکون کی وی زنانو لا خیال ساتون کی زنانو دی داولی یو بما فضل اللہ و بازهم علی باز ندی وجنا چو غرابه ورکڑ دی اللہ زنید دی نا پا زنو باندی بزا اللہ ورکڑ دی که گتی ندی وال پا کار اللہ دا غرابه ورکڑ دی نو دویم و بما انفقو من اموالهم او دی وجنا چی لگی دی مالون اقبل اقبل مال لگی و بما انفقو من اموالهم او دی وجنا چی لگی دی مالون اقبلونا پا دی زنانو باندی مال پیم لگی نو دا ازادی نسوان والا دا چگی ویو دا حقوق نسوان والا اغای وی چیارا دا گورا سڑے پی مشر کرده نو ولی چه کمدنو خود او سڑی کسا پا رکھتے چه دے چه کمدن آغا پی مشر ده او خودی چه کمدن آغا دا نوکر پی حسیت تا دا آغا پا قید کده نوی منگ دا ازادی نسوان چه غیده لو باسو چه سنفی برابری که حقوق سنفی برابری چه سنگا خودم سڑے مشر ده نو خودا دیو مشر شی سڑے مشر ده نو خودا دیو مشر شی سڑے وزیر اعظم کی خودا دیو وزیر اعظم شی دا لگی آئی او پا دی طریقہ باندین نو یو خدا دا قرآنی اصولو نا خو خلاف تا خدا عقلی اصولو نا هم خلاف تا دا عقلی اصولو نا هم خلاف تا زکا خدا او سڑی اللہ رب العزت پا ساخت کی ندی برابر کری دا بدن پا جوڑ کی اللہ ندی برابر کری نو تی پا نور و احکاماتو کسنگا برابر ای او پا دی بانی عالمانو مستقل کتابو نا لکلی دی چه دا خدا هر اندام د سړی مقابله کې کمزور دی سړی چې الله کم طاقت او قوت ورکړی دی نو هغه الله خزل نه دی ورکړی